आत्मजाया सुचारा अशुजर्ण बंधुषु राजे चाद कले नित्यां ममता जहो अनुभव। भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपने संतान, अपने महल, अपने पशु हाथी घोड़े, अपने खजाने मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति ममता त्याग दी। तो बहुत ही प्रसिद्ध है कि महाराज परीक्षित सब कुछ छोड़ के गंगा अथवा यमुना नदी के तट पर आके सात दिन में पूरा श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी से सुन लिया। और भागवत में क्या है, भागवत उपदेश क्या है, उसमें बहुत ही प्रसिद्ध है कि सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण का लीला विस्तार परीक्षित महाराज को बोल रहे, विशेषकर कृष्ण की ब्रज लीला, रास लीला इत्यादि। लेकिन यही बात कि महाराज परीक्षित इतना बड़ त्यागी थे, तो इसके बारे में हम सामान्य रूप में इतने सा नहीं सुनते। श्री कृष्ण की ही अंतरंग लीला तो यही सब कहानी बहुत प्रख्यात है। और सामान्य रूप सभी भगवत कथा का तो कृष्ण लीला यही सब बोलते, लेकिन परीक्षित महाराज भागवत श्रवण करने के पहले क्या किया उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन ऐसा होना चाहिए। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण लीला सुने, लेकिन यही विचार करना चाहिए कि महाराज परीक्षित का श्रवण करने का क्या क्वालिफिकेशन था। तो ये श्रीमद् भागवत तो सर्वश्रेष्ठ वैदिक ज्ञान में, वैदिक साहित्यों में तो चार वेद है और चैतन्य विषय आवेगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये मूल वेद शास्त्र का विषय उसमें ज्यादा कर्मकांड त्रिगुण प्रकृति के तीन गुण के बारे में, सत्व रजत तम। और एक्चुअली मूल वेद यजुर् साम ऋग विचार मूल वेद में वो ज्यादा कर्मकांड है, अर्थात रजस, क्योंकि कर्मकांड में उसमें कैसे स्वार्थ जाना है, कैसे भौतिक सुख भोग करना है, तो यही सभी बात है। तो वो सब राजसिक ज्ञान और वेदांत अर्थात वेद का अंतिम भाग में वेदांत अर्थात उपनिषदों में सात्विक ज्ञान अर्थात कैसे ये भवबंधन से मुक्त होने, मुक्त होने, तो वो सात्विक ज्ञान है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत ज्ञान जो इसमें है इसका विषय है त्रिगुणातीत। इसमें भागवत का प्रथम भाग में द्वितीय श्लोक यही श्लोक कि dharma prochita kaitava atra paramo nirmatsavanam sata. कि ये श्रीमद् भागवत में ऐसा कोई धर्म नहीं अधर्म का वर्णन नहीं बोलते। धर्म क्या है? धर्म है ये धर्म ये शब्द का क्या अर्थ है? जो धारण करते अर्थात किसी वस्तु का मूल स्वभाव वो धर्म बोलते। उदाहरण स्वरूप जल का स्वभाव क्या है? तरल और शीतल है। और आग का क्या धर्म है? गर्म है, प्रकाश और ताप देते हैं। ये आग का स्वरूप, आग का धर्म। तो जीव का धर्म क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। परंतु सभी वैदिक शास्त्रों में यही ज्ञान स्पष्ट नहीं मिलते। वैदिक शास्त्रों में क्या है? तो यज्ञ बनाओ, पुण्य काम करो, तीर्थ यात्रा करो, और यही सभी पुण्य काम करने से स्वर्ग जाओ और उधर विशाल सुख अनुभव करो। लेकिन एक्चुअली ये मौलिक वेद वाणी नहीं है। यही सब उपदेश है केवल लोगों को खींचने के लिए, वेद शास्त्र सुनने के लिए। लेकिन वेद शास्त्र की मूल वाणी यही है कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में जो उपनिषद के ऊपर भी है, इसमें धर्म प्रोचित कैतव अच्छो वो सभी दूसरे ज्ञान जो है, जैसे स्वर्ग जाओ और उपनिषदों में भी मुक्त बन जाओ, तो वो सब प्रोचित उपेक्षित होते हैं श्रीमद् भागवत में। और इस श्रीमद् भागवत में वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, वेद शास्त्र का वास्तविक वस्तु इसमें मिल सकते श्रीमद् भागवत। लेकिन श्रीमद् भागवत का योग्य श्रवण करने वाले कौन है? परमहंस। परमहंस कौन है? तो यही शब्द का एक अर्थ है कि हंस, हंस पक्षी का एक गुण है। तो जल और दूध मिश्रित, तो ये दोनों मिश्रित है, तो दोनों से केवल दूध निकाल सकते, ये हंस का एक गुण है। तो पारमार्थिक व्यक्तियों, पारमार्थिक मार्ग अवलंबी करने वाले तो हंस जैसे, अर्थात वेद शास्त्र में जो सार है और जो आसार है, जो दोनों पहचान करते हैं। और सार जो है कभी सार को ग्रहण करते हैं। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर बोलो कि भक्तों में दो प्रकार के भक्त हैं। एक है सारार्थी, सारग्रह, और दूसरा है वहाभाव, बाड़ी वहा बाही। तो एक है सारग्रह जो सार को ग्रहण करते हैं, और दूसरा है जो बाहा का वस्तु उसको ग्रहण करते हैं। तो वैदिक शास्त्र में ऐसे उपदेश है, तो पुण्य कर्म करो स्वर्ग जाओ। लेकिन जो सार ग्राही तो ऐसे उपदेश को कोई दाम नहीं देते। तो यही उपदेश कि जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, तो उसको स्वीकार करते हैं, तो यही वेद शास्त्र का सार है। तो ऐसे व्यक्ति परमहंस बोलते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी दूसरे दूसरे स्तर है, कनिष्ठ स्तर, माध्यमिक स्तर और उत्तम स्तर। और जो उत्तम स्तर में है वही परमहंस बोलते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत खास परमहंसों के लिए है, लेकिन जो उत्तम भक्ति की साधना करते हैं तो ये श्रीमद् भागवत ऐसे भक्तों के लिए भी, ऐसे भक्त योग्य है श्रीमद् भागवत सुनने के लिए, जैसे कि इसका सुनने से वे परमहंस बन सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत कौन के लिए है? उत्तम भक्तों के लिए, अर्थात जो उत्तम भक्ति की साधना करते हैं। तो उत्तम भक्ति साधना क्या है? तो यही साधना है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आद सेवनम आचरण वंदनम दासम सक्षम आत्मनिर्भर, यही साधना है। तो ऐसी साधना उत्तम भक्तों करते हैं और कनिष्ठ अथवा मिश्रित कर्म मिश्र भक्त भी करते हैं। तो उत्तम भक्ति में और मिश्रित कर्म मिश्रित ज्ञान मिश्रित भक्ति में तो क्या अंतर है? तो यही अंतर है कि उत्तम भक्तों की भावना अलग होते हैं। तो कर्म मिश्रित अथवा ज्ञान मिश्रित भक्त तो हरिनाम भी बोलते हैं और भगवत श्रवण भी करते हैं और ये सब कर सकते हैं, लेकिन उनकी भावना नहीं है कि महाराज परीक्षित जैसे मैं भगवान की सेवा में सब कुछ अर्पण करता हूं, सोचते कि मैं कृष्ण भक्ति करता हूं और भगवान को कुछ अर्पण करता हूं और आपने के लिए भी कुछ रखना चाहिए। और उत्तम भक्त हूं सोचते कि मानस देहो देहो जो किचु आप पदे नंद किचो, तो ईश्वर में वर्णन है कि परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ के यमुना के अच्छी गंगा अथवा यमुना के पास जाके सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत श्रवण किया है। लेकिन इस तात्पर्य में श्रीमद् प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि पप्पू भक्तों तो सब कुछ नहीं चाहते भी, ये भावना चाह करते हैं कि सब कुछ न रहे, नहीं सोचते कि मानस देहो देहो जो किचु मोर है, ऐसा नहीं सोचते, सोचते कि सब नंद की शाखे है और इसलिए सब कुछ जो उनके पास है जो उनकी संपत्ति है, तो सोचते कि एक्चुअली तो मेरी कुछ नहीं है, सब भगवान की संपत्ति है और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो कैसे सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए? तो उसमें शिक्षा लेना चाहिए। तो यदि हम सोचते कि सब कुछ जो मेरी संपत्ति है तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो ठीक है सब कुछ जो मैं भोग करता हूँ तो भगवान भी भोग करेंगे। जैसे एक उदाहरण है, मेरे एक गुरु भाई मुझे बोले कि तो एक माता जी वो भक्त को वो सन्यासी को बोले कि हाँ मैं कृष्ण भक्ति करता हूँ और सब कुछ जो मेरा है तो भगवान की सेवा में लगाता हूँ। तो जैसे कि मैं टीवी देखने अच्छा लगते तो भगवान भी अच्छा लगते, तो मैं और भगवान में भगवान कुर्सी में बैठाता हूं और भगवान भी मेरे साथ टीवी देखते, वो चौथी गोपाल मूर्ति इसके पास थी। तो ऐसा सोचते कि मैं सब कुछ भोग करता हूं और भगवान भी मेरे साथ भोग रखो, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान का क्या पसंद है और भगवान का अपसंद क्या है और मैं सेवक या सेविका हूं, और जो भगवान का पसंद है तो वैसे वस्त्रों भगवान को अर्पण करने चाहिए। नहीं है कि जो मैं अच्छा लगता हूं तो ऐसे वस्त्रों भगवान को अर्पण करें, तो वो हम बोल सकते हैं कि वो एक प्रकार की भक्ति है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो शुद्ध भक्ति यही है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए जैसे भगवान का पसंद। तो जो भक्ति करते हैं लेकिन उत्तम भक्ति नहीं करते, तो सोचते हैं कि ये सब फनाटिक हो जाए, और बोलते हैं कि हाँ वो उत्तम स्तर है लेकिन व्यवहारिक होना चाहिए। हम व्यवहारिक हैं कि हम कनिष्ठ भक्त हैं, तो हमारे लिए सब कुछ भगवान की सेवा नहीं करना व्यवहारिक नहीं है, तो इसलिए हम कुछ भक्ति करेंगे और ज्यादा कुछ भोग करेंगे, और ऐसे हमारी भक्ति है और हम भक्ति करेंगे और भगवान हमको आशीर्वाद देंगे जैसे कि हम और ज्यादा भोग कर सकें, लेकिन एक्चुअली यही भक्ति नहीं है। और बोलते हैं कि भक्ति इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, तो धीरे धीरे भक्ति करनी चाहिए, लेकिन ऐसे भक्ति करने से तो धीरे धीरे धीरे बहुत धीरे भक्ति करना है, और क्रॉस जन्मों में तो ऐसी भावना लगाने से तो शुद्ध भक्ति तो कभी भी प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा मानसिक भावना तो ये एक्चुअली अपराध है, अपराध और आराधना तो दो शब्द विपरीत है। आराधना का मतलब जो जैसे भगवान की इच्छा इनको सबको अर्पण करना, और अपराध है आराधना करना लेकिन अपर विपरीत बुद्धि होते हैं। जैसे वो माता जी तो मैं टीवी देखता हूँ, वो भगवान भी देखते हैं, तो मैं इसको उसमें मजा है तो भगवान भी मच जाते हैं उससे, तो यही अपराध है। और ऐसी भक्ति करने से तो कभी शुद्ध भक्त बात नहीं होते, तो इसलिए समझना चाहिए। तो हमारे लिए क्या करना चाहिए, तो यदि हम सोचते हैं कि हम धीरे धीरे भक्ति करेंगे तो एक्चुअली हम तो कभी उत्तम भक्ति स्तर में स्थित नहीं हो सकते। एक्चुअली शुद्ध भक्त सबके लिए व्यवहारिक है, यदि इच्छा हो तो उपाय हो सकते, क्योंकि उत्तम भक्ति में कुछ कठिन नहीं होते, सब बहुत आसान है। तो उत्तम भक्ति में क्या है, तो श्रवण कीर्तन ये सब करने हैं, और सब कुछ जो हम कहते हैं तो गृहस्थों के लिए नहीं बनते, सब कुछ जो हम कहते हैं तो पहले भगवान को अर्पण करने चाहिए। और जब रसाई चलते हैं तो इस समय सोचना चाहिए कि तो भगवान कैसे अच्छा लगते हैं और इनके लिए यही सब तैयार करना है। लेकिन यदि हमारी भोग बुद्धि होती है तो हम भगवान ऐसे क्या चाहते हैं कि गृहस्थों तो भगवान को कुछ मिश्री और दूध अर्पण करते हैं और खुद के लिए सब कुछ दूसरे अलग बनाते हैं और उसमें प्याज लहसुन भी डालते हैं, तो वो हमारे लिए, और भगवान मिश्री उपयोग करते हैं और हम चपाती सब्जी जिसमें लहसुन प्याज सब कुछ, और हम बाहर से बिस्कुट और ये सब चीज लाते हैं टीवी में, वो सुनी रहेंगे बिस्कुट टीवी देखने में तो बिस्कुट का नाम, लेकिन यही भक्ति नहीं है। यदि उत्तम भक्ति करना है, शुद्ध भक्ति करना है, तो ये व्रत करना है, संकल्प कि हम केवल जो भगवान को अर्पित है केवल ऐसे करने के वास्तव कहेंगे और दूसरा नहीं है। तो एक्चुअली इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, लेकिन यदि हमारी भोग बुद्धि होती है कि मैं सब कुछ भोग करूंगा और कुछ भक्ति भी करूंगा, तो ऐसी भावना यदि हो तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना का कष्ट नहीं होते हैं। और कृत्रिम रूप में भी यदि हम भागवत सुनेंगे दशम स्कंद, तो उससे एक्चुअली फायदा नहीं होगा, क्योंकि शुरू से तो भावना ठीक नहीं थी, तो इसलिए भक्ति में शुरू में वो भावना ठीक होनी चाहिए कि हम भक्ति करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यदि दूसरी भावना होती है तो उसको क्या है, बहुजन्म करो जन्म श्रवण कीर्तन तब उत्तर न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, तो असंख्य जन्मों में भी यदि हम ऐसे भक्ति करेंगे कि कुछ भक्ति भगवान के लिए है और ज्यादा प्रयास मेरा भोग के लिए है, तो ऐसी भक्ति करने से जो एक्चुअली भक्ति का फल प्रेम कृष्ण प्रेम कभी प्राप्त नहीं होते। और ये सब कथा का जो प्रेम कथा बोलते हैं और ऐसा सुनने वाले जो लाख लाख जाते हैं ऐसा जनप्रिय कथा का सुनने के लिए और सोचते हैं कि हे हम प्रेमी भक्त है सब प्रेम कथा सुनते, लेकिन एक्चुअली उनके मन में तो प्रेम का लेश मात्र कभी नहीं होते, तो खाली आपने को वंचन करना। तो एक्चुअल भक्ति संभव हो जब ये अपना भोग करना का प्रयास चरण है। तो इस श्लोक में महाराज परीक्षित कैसे आत्म जाय सीताधार पशु द्रविण ये सब वस्तु को चढ़ दिया है। आत्म मतलब यही भावना की मैं इस शरीर हूं, जाया अर्थात पत्नी सुत पुत्रों आत्मा जय सुता आगा तो मेरा मकान पशु, तो पूर्व काल में तो सभी के आश्रय थे गायों हाथियों जो महाराज परीक्षित राजा थे गजापति, और ये सभी वस्तुओं भवबंधन का काम, ये सभी वस्तुओं की ये सभी वस्तुओं के लिए आसक्ति होने से भवबंधन होते। तो महाराज विषाद देव तो एक ही बात है कि अथो गृह क्षेत्र सुधात विताये जनस्य मोहोयम अहम ममे थी अहम मम भाव अर्थात अहम का मैं और मेरा, तो ये अहम का कैसे आते हैं आसक्तियों से, आसक्ति किस लिए तो पत्नी के लिए, और ये प्रथम आसक्ति होते अपने शरीर के लिए और दूसरा पत्नी, फिर उससे गृह अथवा गृह क्षेत्र, जमीन, सूत, संतानों अथवा गृह क्षेत्र सूत आत्ता कुटुंबों स्वजन वित्त अर्थात पैसा धन, तो यही सब से आसक्ति होते हैं और यही आसक्ति भवबंधन का कारण है। तो इसलिए सब छोड़ना चाहिए। तो व्यवहारिक रूप में कैसे करना है, तो हम सबको अनुमोदन नहीं करते हैं कि गृहस्थों तो अभी घर छोड़ दो, तो हम ऐसा नहीं बोलते। तो क्यों हम ऐसे नहीं बोलते, महाराज परीक्षित सब सब सब कुछ छोड़ दे और सूर्यदेव गोस्वामी देवी शुरू से गर्भ की स्थिति में भी वे विरक्त सन्यासी थे जन्म के पहले, तो दोनों परम विरक्त थे। लेकिन हम सबको अनुमोदन नहीं करते हैं घर त्याग करना, क्यों? तो एक बात है कि सब शुद्ध महाराज और परीक्षित महाराज के स्तर में नहीं है, सब इतना विराट नहीं है। तो हम यही अनुमोदन करते हैं कि यदि आप उसी बंधन में है, गृहस्थ जीवन का बंधन में है, तो आप ऐसी साधना करो जैसे ये भव बंधन अर्थात जड़ आसक्ति तो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो कैसे संभव हो, मानस देहो देहो जो कि चुना आप पदे नंद किशोर, तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो यही माया, यही मायिक भावना कि सब कुछ मेरा है, तो वो भावना चढ़ना चाहिए। तो ऐसा सोचना चाहिए कि ये मेरी पत्नी है, संतानों है, घर है, तो सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। पत्नी क्या है, भोग के लिए, मेरा भोग के लिए नहीं है, ये भगवान नहीं, भगवान का सेवक हो और ये भगवान की सेविका है, मेरी सहधर्मिनी है, तो ऐसा सोचना चाहिए। और मेरा घर है, तो ये घर कैसे समझना चाहिए, ये मेरा भजन का स्थान है, भोग का स्थान नहीं है। तो गृहस्थों तो घर में रहते हैं किस लिए, इंद्रिय सुख के लिए। लेकिन परमहंस गृहस्थ वैष्णव घर में रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन यही भावना होना चाहिए कि आत्मनंत्व पदे नंद किशोर, कि सब कुछ जो मेरा घर में है भगवान की सेवा के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मैं वैष्णव हूं, मैं जप करता हूं, मैं भक्ति करता हूं, लेकिन कुछ भोग भी करता हूं, तो ऐसे भावना से तो शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए गृहस्थ जीवन में भी जो सब नियम अच्छी तरह पालन करने चाहिए। एक साथ कार्य में श्री प्रभुपाद मंतव्य किया कि भगवद गीता का एक साथ कार्य में श्री प्रभुपाद मंतव्य किया कि सन्यासियों के लिए और गृहस्थों के लिए सब नियम एक ही रूप में पालन करना चाहिए। जो और सन्यासी हों तो पत्नी के साथ नहीं रहते, आजकल कोई कोई संप्रदाय में सन्यासी तो सन्यासी के साथ रहते हैं, लेकिन वो वैदिक संप्रदाय नहीं, वो अपर संप्रदाय है। तो सन्यासी का अर्थ है जो गृह में नहीं रहते और गृहिणी के साथ नहीं रहते, लेकिन सब दूसरे नियम जो है अर्थात केवल प्रसाद ग्रहण करना, मतलब चार नियम जो है नशा नहीं लाना, केवल प्रसाद ग्रहण करना है, तो ये अवैध श्रीसम तो सन्यासी के लिए अवैध श्रीसम का श्रीसम बिल्कुल नहीं करना, और सन और गृहस्थ के लिए अवैध श्रीसम का मतलब तो केवल मतलब धार्मिक पत्नी धार्मिक पत्नी गमन करना है, केवल आदर्श संतान की उत्पत्ति करने के लिए, लेकिन दोनों सन्यासी और गृहस्थ के लिए सब नियम पालन करने चाहिए। तो यदि ऐसी भावना है और खाली भावना नहीं है, वास्तविक आचरण यदि यही सब है, तो गृहस्थ जीवन में भी कोई भी परमहंस हो सकते, जिसलिए हम सबको अनुमोदन नहीं करते तो गृह चढ़ गए तो वृद्धावस्था आदर्श गृहस्थों गृह त्याग करते हैं, और गृह त्याग कर तो वानप्रस्थ हो सकते हैं, अर्थात वृद्ध पत्नी के साथ तीर्थ स्थान में निवास करते हैं, और भक्त 24 घंटों में आरोज तो भगवान की भक्ति करते हैं, अथवा पूरा सन्यासी हो सकते हैं। लेकिन खाली रूप में तो सबके लिए सन्यास लेना का जरूर नहीं है और अनुमोदित नहीं है, तो वृद्धावस्था में आप वानप्रस्थ हो सकते हैं, विरक्त होना चाहिए, लेकिन सबके लिए तुरंत ये सब भौतिक आसक्ति क्षण अनुमोदित नहीं है, क्योंकि क्या होते हैं तो यदि ऐसे हाँ कि अभी मैं विरक्त होऊंगा, मैं सन्यासी होऊंगा, ये सब माया है, पत्नी घर बच्चे सब माया है, मैं सब कुछ त्याग करता हूँ, तो ज्यादा जो ऐसे करते हैं त्याग करते हैं, तो एक्चुअली मन में इतने विराट नहीं है, तो सोचते बड़ा विराट को, लेकिन एक्चुअली नहीं, क्योंकि ये बाबा बंधन जो वो स्त्री कुंभ आकर्षण इतना मजबूत है कि इसको तुरंत चलना ज्यादा लोगों के लिए संभव नहीं है। तुम शास्त्री अमित विभाव में तत्व हृदय गंजना हो ऋषभ देव बोले कि ये स्त्री तुम आकर्षण जब विवाह में भक्त बन जाते तो वो आकर्षण वो बंधन बहुत मजबूत होती, इससे हम ब्रह्मचारी को बोलते कि ब्रह्मचारी रहो और गृहस्थों को गृहस्थ रहो कम से कम कुछ समय के लिए, और ब्रह्मचारियों के लिए ये बंधन में प्रवेश करना जरूर नहीं है, अभी आपका जीवन सारा है और गृहस्थ का जीवन में एक्चुअली बहुत कठिनाई होते हैं, बहुत चिंता होती है, इसलिए ब्रह्मचारी जीवन वो बहुत अनुकूल है भगवान की भक्ति करने के लिए। लेकिन यदि मानसिक विक्षेप बहुत होते हैं तो कृत्रिम या तथाकथित ब्रह्मचारी बनना अच्छा नहीं है, तो शादी भी कर सकते हैं, वो गृहस्थ जीवन में भी कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में तो गृहस्थ होना चाहिए, गृह में ही नहीं। गृह में ही मतलब जो गृह में रहते हैं जैसे पशु, पशु जैसे, उनकी बुद्धि तो पशु से अलग नहीं है। आहार निद्रा भय मैत्रम छा समान में तक पशु भी नारायणम, तो पशु के लिए ठंडा सोना मैथुन और लड़ाई में चलते। तो जो परमार्थिक बात जो केवल पेट भरने के लिए जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, तो गृहस्थ जीवन में भी इनके सबसे बड़ा विचार है तो भगवान की भक्ति कर सकेंगे, वो सब नियम पालन करते हैं। तो ये आदर्श गृहस्थ जीवन है जिसमें वो सभी आसक्ति जो होते हैं पत्नी के लिए, पशुओं के लिए, या आज जो कार, आज जो लोग जो घोड़े से ले जाते हैं, कार से जाते हैं, तो ये सब कार, पत्नी, घर, पैसा, तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और ऐसे करने से ये सब पत्नी घर इत्यादि जो भवबंधन का कारण है, तो वो भगवान की भक्ति की उत्पत्ति का कारण होगा। तो फिर भी जीवन का अंतिम भाग में तो सब कुछ चलना चाहिए, क्योंकि क्या होते हैं, जब गृहस्थ जीवन में भी आदर्श होने के भी सब कुछ, सब नियम, सब कुछ पालन करके भी तो कुछ भौतिक आसक्ति रखते, कम से कम कुछ, और अनेक बार ज्यादा आसक्ति होती। तो इसलिए मृत्यु के पहले हम भगवान से कुछ निशान मिलते, अर्थात तो जब ज्यादा वृद्ध होते हैं तो इतना शारीरिक स्फूर्ति नहीं होते है और ध्यान कम दिला जाते है, सुनने की शक्ति और सब शारीरिक प्रक्रिया सब सब शारीरिक शक्तियों से कम जाते हैं। तो दवान और दवान होने चाहिए, चश्मा लगाना है और हियरिंग एड लेना है और दंडा लेना है, एक्चुअली यही दंडा लेना चाहिए, संन्यास का दंडा, तो ये दंडा है। तो यही सब भगवान की कृपा है, भगवान हमको कुछ संकेत देते कि जो ईश्वर में ज्यादा दिन और ज्यादा दिन नहीं रहोगे तो अभी वो सब भोग्य वस्तु आत्मा, जाया, सुता, पत्नी, पशु, द्रविण इत्यादि, तो अभी चौर्ज, अभी वृंदावन जाओ, मायापुर जाओ, और पत्नी भी ले सकते और भक्ति करो, अथवा यही दंड लो, त्रिदंड। इसका अर्थ है थोड़ा मन, तन, प्राण, सब कुछ भगवान की सेवा में है। तो यही समझना चाहिए कि भगवान की सेवा में अनासक्ति होनी चाहिए, अर्थात सब भौतिक भोग्य वस्तुओं से अनासक्ति होनी चाहिए। और यही सभी वस्तुओं भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए और आसक्ति भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए और यही उत्तम भक्ति कहलाते हैं। उत्तम भक्ति का मतलब जिसमें सभी प्रयास केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं और मिश्रित भक्ति का मतलब जिसमें कुछ भगवान के लिए करने और कुछ मेरे लिए करने। तो ऐसी भक्ति करने से जो शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होते, इसलिए वो भावना शुद्ध भक्ति भावना प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए। यदि हम मिश्रित भक्तों की संगति करते हैं तो हमारी भक्ति वो भी मिश्रित होगी। सब भक्त ऐसा कहेंगे कि तो इतना ज्यादा भक्ति में इतना ज्यादा प्रयास मत करो, व्यवहारिक हो, तो कुछ भक्ति करो वो अच्छा हो, लेकिन ज्यादा भक्ति मत करो। तो ऐसे भक्त मिश्रित भक्त होते हैं, लेकिन एक्चुअल भक्ति अमिश्रित है, शुद्ध। जैसे सोना, तो शुद्ध सोना क्या है? जिसमें कोई दूसरा वस्तु नहीं है, मिक्स नहीं है, शुद्ध। तो भक्ति ही वैसे भी है, तो भक्ति काम और ज्ञान से अमिश्रित होना चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान काम आदराभिता अनुकूल कृष्णाभिशीलन भक्ति रूचम। तो ये शुद्ध वैष्णव आचार्यम शुद्ध वैष्णव संप्रदाय का उद्देश्य है भक्तों को शुद्ध भक्त बनाना। श्री प्रभुपाद इतना प्रयास किया कृष्ण भक्ति संस्थान प्रचार करने में, इसलिए शुद्ध भक्तों बनाने के लिए नहीं है और निश्चित भक्त बनाने के लिए। यदि कोई आते जो पहले तो कोई भक्ति कोई नाम जाप कुछ भी नहीं किए थे और यदि निश्चित भाव से भी कुछ कीर्तन इत्यादि करते हैं तो अच्छा, तो लोगों को बुलाना है, आओ आओ साथ लो कीर्तन करो, तो वो सामान्य प्रचार है। लेकिन एक्चुअली हमारा उद्देश्य यही है लोगों को शुद्ध भक्त बनाना। तो केवल लोगों को मंत्र के लाना और भगवान को दिखाना तो वो अच्छा, लेकिन दर्शन लाना प्रसाद लाना और कुछ दान देना तो वो पूरी भक्ति नहीं है। लोगों को यही प्रचार करना चाहिए कि आप शुद्ध भक्ति करो, इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया है तो अभी अर्सा है शुद्ध भक्ति करने। अर्थात क्या दान देना चाहिए, मानस देह देह जो कि हो सब कुछ जो मैं मेरा सोचते, तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो यही शुद्ध भक्ति है। हरे कृष्ण। तो यदि कोई प्रश्न हो तो आप जरा सा लिख दीजिए और बाद में हम कुछ ऐसे पूछताछ ऐसे करेंगे। प्रश्न है, सनातन धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्कॉन का धर्म, तो ये सभी में क्या भेद है और क्या अभेद है? तो सुबह का प्रवचन में इसके बारे में मैं कुछ बोला कि धर्म यही शब्द का अर्थ है कि किसी वस्तु का मूल स्वभाव वो उसका धर्म बोलते हैं। जैसे कि आप आग प्रकाश और ताप देते हैं, वो उसका स्वभाव, उसका धर्म। तो वैसे भी जीव का स्वभाव है सेवा करना, विशेषकर भगवान की सेवा करना। तो इस पृथ्वी में देखते हैं अनन्य अनन्य धर्म है, क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, यहूदी धर्म इत्यादि, और सभी धर्म में बहुत शाखा और उपशाखा भी है। तो वो प्रश्न है इस्कॉन का धर्म, सनातन धर्म। एक्चुअली इस्कॉन का कोई दूसरा धर्म नहीं है, इस्कॉन एक संस्थान है सनातन धर्म सिखाने के लिए। बहुत लोग हिंदू सोचते हैं कि सनातन धर्म हिंदू धर्म का दूसरा नाम है, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है? धर्म ही सनातन है। यदि कोई धर्म असनातन है तो वो धर्म नहीं है। जैसे कि आग का धर्म, तो आग हमेशा ताप और प्रकाश देने वाले हैं। तो यदि कोई वस्तु ताप और प्रकाश नहीं देते तो वो आग नहीं हो सकते, क्योंकि आग का वैसे उससे ही समझने, वो यही आग है। तो कैसे ही समझने, क्योंकि ताप और प्रकाश देते है और ऐसे रूप है। तो यदि प्रकाश और ताप नहीं देते तो वो धर्म नहीं है। तो वैसे भी जीव का धर्म है वो धर्म भगवान की सेवा करनी। तो हम हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान धर्म इत्यादि बहुत है, लेकिन एक्चुअली धर्म एक है, क्योंकि धर्म का अर्थ है सेवा करना। तो सभी धर्म में यही धारणा है कि भगवान की सेवा करना चाहिए। तो कोई कोई भगवान को भगवान नहीं बोलते, कोई गॉड बोलते या अल्लाह और कोई जीसस बोलते, लेकिन एक्चुअली वो भूल है, क्योंकि जीसस स्वयं नहीं, कभी नहीं बोला मैं भगवान हूं, बोला मैं भगवान का पुत्र। तो इस प्रकार से समझना है कि क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान धर्म, वो सभी सनातन धर्म है, लेकिन क्या फर्क है? तो उसमें पूरा ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन है और इनकी सेवा कैसे करनी है। और हिंदू धर्म में बहुत विभ्रांति है। हरे कृष्ण। तो भगवान कौन है और कैसे इनकी सेवा करना है? जैसे कि क्रिश्चियनिटी में तो वो बड़ी भ्रांति है, बोलते कि जीसस स्वयं भगवान है। एक रूप से वो सही है, क्योंकि गुरु भगवान से अभिन्न। कैसे अभिन्न? क्योंकि एक ही वाणी देखते हैं। एक ही वाणी मतलब जैसे कि गीता में भगवान बोलते हैं सर्वधामान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और गुरु क्या बोलते हैं सर्वधामान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लेकिन कृष्ण बोलते हैं मुझको मेरे चरण में आत्मसमर्पण करो, और गुरु क्या बोलते हैं तो श्री कृष्ण के चरण में शरण लो। तो यही फर्क। तो भगवान बोलते हैं मैं भगवान हूं और मेरी सेवा करो, और गुरु बोलते हैं वे ही भगवान है उनकी सेवा करो। तो उपदेश एक ही है, इसलिए गुरु और भगवान अभिन्न है लेकिन पूर्ण अभिन्न नहीं है। तो यही अंतर है, गुरु बोलते है इनकी सेवा करनी, तो एक ही उपदेश है भगवान की सेवा करनी, लेकिन भगवान तो भगवान है और गुरु भगवान का दास है। तो क्रिश्चियन धर्म में वो स्पष्ट नहीं समझते। और एक्चुअली क्या है, तो ऐतिहासिक अनुसंधान से समझना है कि एक्चुअली जीसस क्राइस्ट तो मांसाहारी नहीं थे और शराब पीने वाले नहीं थे, वो बड़े शांत थे और प्रचार किया है कि पुनर्जन्म होते हैं। लेकिन क्या है, वो बाइबल जो आज प्रचलित है वो जीसस का महाप्रस्थान के बाद वो संभावित हो गया है और विकृत हो गया है और सब और जीसस के बाद 300 साल में क्रिश्चियन धर्म में मांसाहार नहीं था, शराब पीना नहीं था, लेकिन उसके बाद वो बाइबल तो पूरा बदल गया है और दूसरे रूप में दिया है क्योंकि जीसस शराब पीते हैं हम भी शराब पीते हैं और जीसस मांसाहारी थे हम भी मांसाहारी हैं। तो इसलिए ही वो क्रिश्चियन धर्म की ओरिजिनल शुद्धि जो उसमें थी तो अभी नहीं है। और ये सभी धर्म में तो पूरा ज्ञान नहीं है भगवान कौन है। प्रभुपाद बोले कि वो सभी धर्म में बोलने हैं भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट, अल्लाहु अकबर, लेकिन कैसे वे महान है तो ज्ञान नहीं है और कैसे इनकी सेवा करना तो पूरा ज्ञान नहीं है। जैसे कि बाइबल में जीसस उनके शिष्यों को सिखाते थे, आवर फादर हू आर्ट इन हेवन, हैलोड बी थाई नेम, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, हे परम पिता जो स्वर्ग में रहते हैं आपका नाम की जाय हो। हमारा दैनिक रोटी दो हमको रोटी दो भगवान, हमको रोटी दो, ये बाइबल में है नहीं, आपको नहीं मालूम, रोज हमको रोटी दो। तो क्रिश्चियन धर्म में यही उपदेश प्रमुख है, भगवान हमको रोटी देना। तो वो एक प्रकार का धर्म है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म से बहुत दूर है। भगवत धर्म में भगवान को रोटी देना है, कत्रम पुष्पम फलंकायम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदा हम भक्ति उपहृतम आश्रित। हरे कृष्ण, नहीं हरे कृष्ण, ये दूसरा दूसरा धर्म है। क्यों? क्योंकि दूसरा लोग तो दूसरे स्तर में है, तो यही परम धर्म है भगवान को रोटी रोटी खिलाना। एक्चुअली भगवान तो हमसे कुछ नहीं चाहते, भगवान हमको सब कुछ देते हैं, इसलिए भगवान से प्रार्थना करना हमको रोटी देना इसका जरूरत नहीं, भगवान देते हैं। और भगवान को कुछ खिलाने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर प्रेम से भगवान को कुछ खिलाना है तो भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। ये भक्ति का रहस्य है। तो यही सर्वोत्तम धर्म है, प्रेम धर्म, भगवान की सेवा करना प्रेम से। तो दुनिया में अनेक धर्म है, क्योंकि सब लोग तो यही सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि तो सब योग्य नहीं है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, केवल सबसे श्रेष्ठ छात्रों यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, या क्रिश्चियन अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए अथवा क्रिश्चियन। क्रिश्चियन क्या फर्क है हिंदू धर्म या क्रिश्चियन धर्म? तो क्रिश्चियन ज्यादा क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, यही फर्क है, यही कुछ सामाजिक बात है। तो सब योग्य नहीं है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, इसलिए कुछ क्वालिफिकेशन बनना चाहिए। तो इस प्रकार भी तो सब तैयार नहीं है सर्वोत्तम प्रेम धाम का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कृष्ण भक्ति में निर्मात्सार्य होना चाहिए, अर्थात कोई ईर्ष्या नहीं है। लेकिन देखते हैं कि दूसरे धर्मों में लोग तो हे भगवान, हे गॉड, आवर फादर हू आर्ट इन हेवन, अल्लाहु अकबर इत्यादि बोलते हैं, तो वो अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ तो ईर्ष्या भी है, जैसे कि पशु को हिंसा करना, मंसाहार हिंदू धर्म में भी है, काली उपासक तो एक बकरी को कट के काली को अर्पण करते, वो तामसिक है, वो सनातन धर्म नहीं है, वो भगवत प्रेम धाम के समान नहीं है। तो ये सब विचार करने चाहिए कि यदि कोई तथाकथित धर्म है पशु हत्या, जीव हत्या, शराब पीना ये सभी है, तो वो एक प्रकार धर्म हो सकते है, लेकिन उसमें बहुत आधार दिए है, तो इसलिए वो पूर्ण ज्ञान पूर्ण धर्म नहीं है। तो इसलिए ये कृष्ण भक्ति जो सनातन जो एक्चुअली यही सनातन धर्म है, और क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान धर्म और हिंदू धर्म के दूसरे दूसरे शाखाओं में कुछ भेद है और अभेद है, लेकिन यही पूर्ण धर्म धर्म है जिसमें भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण प्रेम होते हैं और हिंसा ईर्ष्या इत्यादि नहीं होते हैं। इसके बारे में आप और छात्र ज्ञान देंगे वो पुस्तक आत्मविज्ञान का साक्षात्कार, आत्मज्ञान साक्षात्कार का विज्ञान, उसमें किसने पूछे ये प्रश्न? तो आपके पास वो पुस्तक है आत्मविज्ञान साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, और इंग्लिश में के गुजराती सभी भाषाओं में, इसके बारे में आप और विस्तृत रूप लेंगे मंदिर। एक दूसरा प्रश्न हो अनेक तो काफी समय नहीं होगा सब प्रश्न को उत्तर देने, तो कल सुबह भी हम ऐसे प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। सब खाओ आ रहे हैं, कोई जाने वाला है? यहाँ आश्रय एक सौ एक हम 20 मिनट के बाद हम जाएंगे। प्रश्न यह है, आपने मॉर्निंग लेक्चर में बताया कि हमें विश्वास करना चाहिए कि मात्र की श्रवण क्रिया करने के लिए हम किसी से प्राप्त कर सकते हैं। इतने जब अनुभव के मन में होते हुए हम विश्वास कैसे पैदा करें? तो कैसे विश्वास होते हैं? तो कैसे विश्वास होते हैं कि सूरज से प्रकाश आते हैं तो हम अपने आंखों से देखते हैं? तो क्या प्रमाण कि कृष्ण भक्ति श्रवण कीर्तन करने से परम कृष्ण प्रेम आप प्राप्त होते हैं? तो क्या प्रमाण है? तो काफी प्रमाण है, प्रभुपाद है और सभी महान शुद्ध वैष्णव आचार्य, तो संतों ही प्रमाण है, क्योंकि यही सब महान कृष्ण भक्त श्रवण और कीर्तन में साक्षात कृष्ण प्रेम प्राप्त होते हैं और इनके चरित्र में इनके जीवन से स्पष्ट है। तो हम स्वयं प्रभुपाद को देखकर और ऐसे जो लोग प्रभुपाद तो विशेष अति विशेष महाभाव, लेकिन ऐसे अनेक भक्त है जो कृष्ण भक्ति में तन्मय है। तो भक्तों को प्रमाण है कि भक्ति से भक्ति प्राप्त होती है। तो प्रेम बहुत उच्च स्तर है, तो कम से कम इतने सा आप देख सकते हैं कि बहुत लोग जो पहले सब अनाचार के भ्रष्टाचारी थे, मंसाहारी शराब पीने वाले फरस्वी गमन वाले, विशेषकर पाश्चात्य देशों के लोग, तो श्रवण कीर्तन करने से तो पूरा चरित्र परिवर्तित हो गया है। तो वो विचित्र है, वो कोई कोई डॉक्टर है, एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर, वो हरिनारायण और शुभांगी मतलब सभी डॉक्टर है। तो कोई मेडिसिन है जिससे लोगों का चरित्र बदल जाता है। नहीं है, तो यही मेडिसिन है एनर्जी और शोधी माया नाशी बाड़ा लागू हरि नाम महामंत्र लाओ पूर्णिमा, यही औषध चैतन्य महाप्रभु बोले एनर्जी और शोधी माया माया नाशी बाड़ा लागू माया नाश करने के लिए यही मेडिसिन है। तो देखो और नाम का प्रभाव है, तो पहला प्रभाव है कि जो नाम श्रद्धा से लेते हैं तो उनका जीवन में पूरा परिवर्तन होते हैं और सब अनर्थ सब व्यसन और हरि नाम का प्रभाव से सब चल जाते हैं। और यदि इसी रास्ते में रहते हैं तो धीरे धीरे कृष्ण प्रेम प्राप्त होते हैं। तो कमान है सभी भक्तों का जीवन। हरे दूसरा प्रश्न है, रूप गोस्वामी ने बोला है आदव श्रद्धा साधु साधु, इसमें श्रद्धा विश्वास तेज को अनंत से पहले रखा गया है, परंतु बिना अनंत वृद्धि के हम श्रद्धा कैसे पैदा कर सकते हैं? आदौ श्रद्धा तथा सत्संग संगा सभजन निष्ठा, तो कैसे प्रेम प्राप्त होते हैं, तो दूसरे दूसरा स्तर और सर्वप्रथम श्रद्धा होना चाहिए, जो श्रद्धा से सदसंग भजन भजन के अर्थात भक्ति करने अनर्थ निवृत्ति सभी अनर्थ सभी जैसा चौनाथन निवृत्ति से निष्ठा तो निष्ठा होती है, तो निष्ठा और श्रद्धा तो दोनों लगभग एक ही है। निष्ठा मतलब थोड़ा दृढ़ विश्वास, तो एक स्तर में श्रद्धा और उसके बाद निष्ठा, तो कैसे समझ लें, तो पहले श्रद्धा होना चाहिए और उसके बाद और श्रद्धा होती, तो इसका मतलब है कि सर्वप्रथम इतनी सी श्रद्धा होनी चाहिए कि कृष्ण भक्ति नहीं कुछ अच्छा है, तो आदव श्रद्धा तो प्राथमिक स्तर में तो पूरी श्रद्धा नहीं होगी, लेकिन इतना सा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति में कुछ अच्छा है, तो इतनी सी श्रद्धा होना चाहिए। इतना सा विश्वास होने से तो हम सत्संग करेंगे, जैसे कि आप स्टूडेंट आए हैं तो आप कृष्ण भक्ति में विश्वास आपको, तो शंका भी है तो पूर्ण विश्वास नहीं, वो अच्छा है, तो पहले कुछ अविश्वास होने चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास अच्छा नहीं है, तो सब कुछ देखने से विचार करने से आगे जाना चाहिए, अंधविश्वास अच्छा नहीं, बुद्धि लगाने से भक्ति करने चाहिए, तो पहले रास्ते में कुछ अविश्वास होगा, हल्का कुछ विश्वास है कि ये अच्छा है, लेकिन ऐसे तो कृष्णा कैसे भगवान है या ये रास्ता कैसे श्रेष्ठ है, तो कुछ शंका हो तो इसलिए पूछना चाहिए, ये साधु संग है तो आपका इतना सा विश्वास है कि इसमें कुछ अच्छा है, तो मेरा पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन इतना सा देखा कि इसमें लगते है कि कुछ अच्छा है, भक्तों की कुछ है जो मेरे जीवन में नहीं है, मेरी अशांति है और ऐसा मानसिक विक्षेप होते हैं और देखते हैं कि भक्तों तो ऐसे नहीं, भक्तों को बहुत प्रसन्न है, तो ऐसा लगते है कि इसमें कुछ है, तो मैं और कुछ पूछूंगा और देखूंगा, तो यही फाइनल स्टार है, तो थोड़ी सी श्रद्धा होगी, तो आदर श्रद्धा अर्थात तथा साधु संग, तो अभी आप साधु संग करते तो पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन साधु संग, और यदि आप ये सब देखने से और सुनने से और संतुष्ट होते हैं कि जी इसमें बहुत कुछ अच्छा है, नहीं और प्रयास करूंगे और आगे जाऊंगा, फिर आप पूछेंगे तो अभी और क्या करें, और हम जवाब देंगे कि अभी नारा जप करो और केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए और ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाइए। फिर आप देखेंगे कि आप यदि आप ऐसे ही करेंगे माला हरे कृष्ण मंत्र मंत्र करेंगे और शिव बाबा की पुस्तक ग्रहण करेंगे और धीरे धीरे ये सब जैसा यदि आप करते हैं तो चल देंगे तो आप तो खुद का जीवन नहीं देखेंगे तो क्या परिवर्तन होते हैं और कैसे मन अभी अभी उजला हो रखते हैं, कैसे मन में सुख शांति होते हैं, फिर और ज्यादा विश्वास हो। तो सारा पता हम तो पूरा विश्वास नहीं हो लेकिन इतनी सी श्रद्धा होना चाहिए कि इसमें कुछ अच्छा है नहीं और कुछ देखूंगा कि बात नहीं विचार कर तो इतना सब विश्वास होना चाहिए। और पूरा विश्वास क्या है श्रद्धा शब्द विश्वास का है सूर्य निश्चय जय कृष्ण भक्ति कहने सारा काम कट है तो ये पूरा विश्वास है। तो यही विश्वास है कि यदि मैं कृष्ण भक्ति करता हूँ तो और कुछ करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं सर्वधमान परित्यजा नाम एकम शरणम व्रज, तो पूरा विश्वास यही है कि भगवान जो भक्त गीता में इसमें मेरा पूरा विश्वास है, इसलिए मैं सब कुछ और दूसरा प्रयास क्या करता हूँ और केवल कृष्ण भक्ति करता हूँ तो वो पूरे विश्वास है। तीन स्तर के भक्त कनिष्ठ मध्यम और उच्चम, तो कैसे समझना है और कैसे व्यवहार करना है ये सभी स्तरों के भक्तों के साथ। तो ये भी श्रद्धा की बात, श्रद्धावान जन भाई भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार। तो श्रद्धा तो क्वालिफिकेशन है, योग्यता है भक्ति करने के लिए और भक्तों उत्तम मध्यम का कनिष्ठ बोलते हैं उनके श्रद्धा के अनुसार। जहां होम श्रद्धा श्री कनिष्ठ जन जिनकी श्रद्धा दृढ़ नहीं है दिला है मैं कृष्ण को विश्वास करता हूं कृष्ण अच्छा है लेकिन बहुत ही दूसरा भगवान है तो वो एक प्रकार की निश्चित भक्ति तो बुरी श्रद्धा नहीं होती। क्या यही श्रद्धा है कि मैं कृष्ण की भक्ति करता हूं और ऐसे व्यक्ति भक्ति करते हैं लेकिन उसका जीवन में बहुत कठिनाई होते हैं फिर भी कृष्ण को विश्वास नहीं करते भक्ति करता था और उससे केवल समस्याओं होता था तो भक्ति करने से क्या फायदा चढ़ना पड़ता तो वो पूरा विश्वास नहीं। तो जो विश्वास ही है तो कठिनाई नहीं भी जानते हैं कि यही भगवान की कृपा कुशल कनिष्ठ भक्त है और और एक शब्द है प्राकृत भक्त। तो भक्ति क्या है? राम जी योग विचार है ना, भक्ति योग से बते सगुणान समीत्यादान ब्रह्म भक्त। तो वास्तविक भक्ति प्रकृति के तीन गुणों से अधिक होते हैं। तो भक्त जो तीन गुणों में नहीं हो सकते, लेकिन एक प्रकार की भक्त है जो प्राकृत भक्त होते हैं। तो ये विपरीत शब्द है, क्योंकि प्राकृत अर्थात जो भौतिक प्रकृति से निर्मित होते हैं, तो भक्त तो चुगुण से अतीत होते हैं। लेकिन प्राकृत भक्त कौन है? जो भक्ति करते हैं लेकिन इनकी धारणा नहीं, भक्ति करता हूं केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, तो ऐसी धारणा नहीं है। ऐसी धारणा है कि मैं भक्ति करता हूं और इससे भगवान मुझको आशीर्वाद देंगे, जैसे मैं और ज्यादा भौतिक सुख प्राप्त हो सकता। तो भक्ति करते लेकिन भक्ति के लिए भक्ति नहीं करते, भक्ति करते भक्ति के लिए अर्थात भौतिक सुख। तो ये चीज ज्यादा का अर्थात ऐसे जाओ और जाओ मिक्स करने का प्रयास, तो वो संभव नहीं। तो जाओ और जाओ हम ऐसे बाटो में ऐसे क्या बोलते शरीर दिलाना दिलाना। तो लेकिन जाओ और जाओ तो मिक्स नहीं होते। तो यदि हम ऐसे खिलाते हैं बाटो जो जाओ अत्याव, तो जब तक हम ऐसे हिलाते हैं तो जाल अत्याव थोड़ा मिक्स हो जाएंगे, लेकिन रखने के बाद तो फिर जाल नीचे अत्याल ऊपर रखो। तो ऐसे भक्ति और भोग इंद्रिय सुख तो दोनों का मिक्स नहीं होते, लेकिन प्राकृत भक्त प्रयास करते हैं वो भक्ति करना इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए ऐसा व्यक्तियों की श्रद्धा कुमार जिला तो भक्ति करते हैं, लेकिन जब कुछ कठिनाई होते हैं तो पूरी श्रद्धा बिगड़ जाती है। तो माध्यमाधिकारी की दृढ़ श्रद्धा और उत्तम अधिकारी, माध्यम और उत्तम अधिकारी दोनों शुद्ध भक्त, लेकिन माध्यम अधिकारी का थोड़ा शास्त्र ज्ञान नहीं है और हो सकते थोड़ा साक्षात्कार नहीं है, लेकिन पूरा विश्वास है। तीनों से कैसे व्यवहार करना चाहिए तो इसके बारे में रूप गोस्वामी बहुत उसको क्या है दीक्षास्त्र चेतना छब जंतम की अधिक्षित भक्त, मतलब जिनका इतना विश्वास नहीं था तो थोड़ी भक्ति करनी, तो इनको मन में सम्मान करना चाहिए और दीक्षित भक्तों को प्रणाम करना चाहिए और उनको सत्संग उनके सत्संग करना चाहिए और उत्तम भक्तों की सेवा करनी चाहिए। Srimad Bhagavatam was discussed between Maharaj Parikshit and Shukadev Goswami at the bank of the river Ganga or the Jamuna. It's a technical question. Actually, in the Bhagavad it says on the bank of the Ganga, but the acharyas have given commentary, actually it's on the bank of the Yamuna. Because in one sense, Ganga and Yamuna are non-different. So it's being stated like that. And actually the place Shukata is there, where Shukadeva Goswami spoke to Maharaj Parikshit, which is not very far from his Rajdhani, Hastinapur, Delhi. That's called Shukata, where he spoke the Bhagavatam. We always glorify Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda for showering their mercy on Jagai and Nathan. Why the same kind of mercy doesn't shower on us? Even after long associations with devotees, reading books, a slight attachment or a little deviation doesn't sprout in my heart. Please explain what is the speciality of Jagai and Nathan. Well, we can get the same mercy as there, but we have to take it. Of course, they were very fortunate to get the direct association of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. But we can also get the same mercy is there. We have to be ready to take it. So, how can we get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda? By chanting Hare Krishna. And especially by going out among the people and asking them to chant Hare Krishna. So now we can go and do that. We can go in the city and chant Hare Krishna and beg Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu for their mercy. We have to be patient also. They got a lot of mercy because they were very big rascals. But that is not the general process. Don't think that I will kill people and do looting and dacoitry and then I will get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. That was a special case. Our process is to follow sadhana bhakti. And then, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, received in parampara, we can get their mercy. So we should give their mercy, means chant Hare Krishna, ask people to take it. And in this way, we will get their mercy. So let's go and do that. And then, I think tomorrow morning we can continue. Kal Sube Das Rajasa Amasa Prashnavda Jaya Karana.